اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار، وعده ابن حجر في كتابه الزواجر من الكبائر. ونواتشوني وميافقيانا جو يو حرام و hii kamari ambayo iliyokuwa ndani yake kuna pesa, kuna mali. Mpaka al-Imam Ibn Hajar katika kitabu chake Az-Zawajir akaihesabu kwamba kamari hii ni katika kabair, katika madhambi makubwa, kabairi zunu. Hino kwa kwanza ya maisuru al-qimar. Amma maisuru al-lahu faminhum man karihahu wa minhum man harramahu. Baadhi ya wanawachuoni, kuna wale ambao walioipa hukumu ya karaha, kama ni makruh mtu kufanya au kucheza mchezo huo. Na miongoni mwa wanawachuoni kuna wale ambao walio hukumu kwamba mchezo huu ni haramu moja kwa moja, lakini ili tuweze kupata uthibitisho wa hukumu hizi, hukumu za hizi maisir mbili, ni lazima turudi katika nini? Katika adilla, ambapo adilla zitatupa sura, adilla zitatupa sura ya wazi juu ya hukumu. Nakala Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله قال قال ابن تيمية قال ابن عبد البر أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ولا بالشطرنج بالإجماع. لا يجوز هيجوز كتشيزا لودو أو كورو كورو أو كتشيزا نيني درافت. وقالوا لا يجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج. Na wakasema wanawachuoni kuwa haijuzu kupokea ushahidi wa mtu aliyebobea, aliyezama na aliyedumu kwenye huu mchezo wa ludo au draft. Maneno haya yanapatikana katika majmuu fatawa Ibn Taymiyyah mujalladi wa 32. Kwa yule ambaye alikuwa amezoea kucheza michezo hii miwili, na mfano wake kwa ijma na wachuoni, kama alivyonukuu Ibn Taymiyyah kutoka kwa Ibn Abd al-Barr. Maneno haya yanatukataza sisi kucheza michezo hii kwa sababu ni kamari ya lahu, bighadhi nadhar, kabla bado hatujaingiza nini, hatujaingiza mashindano ya mali. أما أدلة تحريمها أي تحريم الميسر، تنزل من عند الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ونقول إذا محمد كسيانا نبومبنا كمان سما ndani ya viwili hivyo kuna madhambi makubwa. Ndani ya viwili hivyo kuna madhambi makubwa na manafia kwa watu, lakini madhambi ya viwili hivyo ni zaidi kuliko manufaa yake, ambapo moja kwa moja hata hayo manufaa yanakuwa hayafai mtu kuyatafuta ndani yake. Hii ni dalili ya kwanza katika dalili za uharamu wa wakamari katika kitabu cha Allah. Bila ikhtisar, Aya ya pili ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala inayosema, ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hakika maisir, maisir kamari, na hivi vyote vilivyotajwa miongoni mwazo katika vitu vilivyotajwa ni kutazamia, imana piga ramli, fananishwa kwa vitu katika kutaja vinafanana hukumu yake, hata kama havitolingana, nafanana uzito wake hata kama havitolingana. Kama imekuwa uzito kwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, baada yake Allah akaweka kuwatii wazazi wawili, havifanani kwa uzito wake, ni vinafanana kutokana na ule umuhimu wa kutekelezwa kwake. Abdullah wala tushriku bihi shay'a bilwalidayhi ihsana innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azla rijsun min amali shaitan, ni uchafu katika maneno, katika matendo ya shaitan. Mabapo katika hadithi zitakazokuja zitaja hapa chache, ni hadithi ambazo zinaonyesha uchafu ambao anaupata na kuushika mtu anayetaamal na michezo hii ya kamari, sawa itakuwa ni lahau au ni ile jamani. Jiwekeni mbali nayo ili muweze kufaulu. Hizo ni dalili katika kitabu. Ama katika sunna, hadithi ya Abi Huraira almuttafaqun alayhi an nabiy sallallahu alayhi wasallam qal man halafa فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا اله الا الله. يوتي atakayapa kisha akasema katika kiapo chake na hapa kwa Lata na Uzza, basi baada ya kusema hivyo, baada yake aseme la ilaha illa Allah, aseme kalima tauhid, kisha akasema wa man qala li sahibi, na yeyote atakayesema kumwambia mwenzake ta'ala uqamiruka falyatasaddaq, njoo tucheze kamari, basi atoe sadaka, yani ile pesa ile ambayo alikusudia kwenda kucheza kamari asipeleke kwenye kamari, aichukue pesa ile akatoe sadaka, ima kumpa maskini au kupeleka msikitini au madrasa au sehemu nyingine yoyote ambayo anaamini pesa yake itakuwa imetekeleza tendo la sadaka. Kadhalika dalili ya pili katika sunna ni hadithi ya Buraida anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qal من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. Mtu atakayecheza ludo au korokoro ni sawa sawa kana kwamba amedumbukiza mikono yake akishika nyama ya khinzir, nyama ya nguruwe na damu ya nguruwe. Yanapocheza ile draft au ludo hutofautiani na mtu ambaye aliyeweka mikono yake kwenye nyama ya nguruwe. La shaka kwamba Muislamu jambo hili ni jambo ambalo analikasirikia na kuichukia, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam amethibitisha hilo, rawahu Ahmad wa Muslim wa Abu Dawud. Na Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa kuhusiana usahihi wa hadithi hii, akajibu rahimahullah, kwa mimi sura ya Nard sijui, lakini hadithi hii imethibiti, imethibiti kwa Mtume alayhi salatu wasalam kama hadithi sahihi. Sheikh anasema sura ya mchezo huu si ujui, lakini hadithi hii imethibiti. Kwa hiyo tunapoujua, maana yake ni kwamba tunatakiwa tujiweke nao mbali. Hadithi nyingine ni hadithi ya Abi Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man laiba bin nar faqad asa Allah wa rasulahu, yeyote atakayecheza mchezo huu wa ludo atakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala na amemwasi mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud ibn Majah wa Malik fil Muwatta. Na dalili ya mwisho, hadithi ya mwisho ni hadithi kadhalika Abi Musa anna nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, man laiba bil ki'abi faqad asa Allah wa rasulahu. Rawahu Ahmad. Kwa michezo yote hii, al-ki'ab ni mchezo wa vijiwe vya kutupa, kisha mtu unakwenda unakisogeza kimoja kimoja. Michezo yote hii ambayo iliyotajwa katika sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, na ikawa imeonekana kwamba ni haram, ina tuwajibikia sisi kujiweka mbali na michezo hii, kwa sababu ya kuwa tumetekeleza maamrisho au makatazo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoona. Nukta ya nne ni hikmatu tahrim almaisir. Hikmatu tahrim almaisir, hikma ya uharamu wa kamari imekuja katika Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja, innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir. Hikma hii, kisha wayasuddakum an dhikrillah wa anis-salah. Wazi, Allah ametaja hikma, ambapo hii hikma kwa Muislamu mwenye akili na mwenye mazingatio ataona uharamu moja kwa moja, kabla bado hajaenda hata kule kwenye zile adila ambazo tulikwisha zisoma za kitabu na sunna na ijmaa ya wanawachuoni, kama alivyoeleza huko wanawachuoni, innama yuridu shaitan, hakika si vinginevyo, anataka shaitan an yuqia bainakum aladawata, atumbukize aweke kati yenu uadui moja, walbaghdha na chuki mbili, katika nini? Fil khamri walmaisir, katika pombe na kamari. Kweli wacheza kamari huanza wakiwa wanapendana, lakini humaliza wakiwa wanachukiana. Kwa shetani anapokupelekeni kule, huwa anakusudia pia mchukiane na mbugudhiane na mfanyiane uadui, ambapo nimeeleza huko kwamba wanaoongoza kuuana ni watu gani? Ni wacheza kamari. Katika miji iliyoendelea watu wanaruhusiwa kutembea na hizi silaha za moto, wanauana mara kwa mara, chuki inapatikana, kisha uadui, kisha nafsi inatoka. Lakini pia wayasuddakum an dhikrillah, na shaitani anataka kukuzuieni nyinyi kunako jambo zima la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo al-Imam Muhammad bin Salih ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala anasema afdalu dhikr qira'atul Qur'an, afdalu dhikr qira'atul Qur'an, bora ya dhikri ni kusoma Qur'an, kwa sababu hakuna maneno mazuri zaidi ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kamari inatuzuia sisi na kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa kumtaja Allah ni kusoma nini? Kusoma Qur'an au kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, miongoni mwa kumkumbuka Allah ni kusoma Qur'an. Wa anis sala, na pia inatuzuia sisi kuswali, tuzuia sisi kuswali. Nikiuliza hapa, ni nani atapinga kwamba haya maludo na draft na mengine, bao na keram na mengineyo, kwamba ni sababu ya kuwazuia watu kumtaja Allah na kusoma na kusali? Kuna mtu atapinga hilo? Hakuna. Yani hata yule ambaye aliyesema kwamba yajuzu, lakini katika hili pia atakubaliana na maneno haya kwamba hii ni sababu ya kuwazuia watu na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na sala, ambapo miongoni mwao yanaingia mpaka mipira na mfano wake. Hapo tusiingie sana katika kuchambua kamari inayopatikana katika mpira, huenda mpaka pale ambapo tutakapotoa wakati wa masalka, muda utakuwa mrefu. Haya ni madhara ambayo yamepatikana katika nini? Katika kamari. Lakini miongoni mwa hayo, kamari chumo lake ni chumo ovu, ni chumo chafu. Mtu anayepata mali katika kamari, mali hiyo inakuwa ni chafu. Ama madhara ya kamari ya kidini, kwanza kabisa almaisir maasiyatullah subhanahu wa ta'ala, cheza kamari kama tulivyoona ni kumwasi Allah. Namba mbili, tumeona kwamba yasuddu an dhikrillah anis sala, inamzuia mtu kumtaja Allah na kusali. Namba tatu, yuaddi ila akli amwali nnas bil batil huwa min alkabair kama ilivyotangulia, napelekea kula mali za watu kwa batil, nayo ni katika madhambi makubwa kama tulivyokisha sema. Nukta ya tano, ya sita, dhararul maisir ijtimaiya, madhara ya kamari ya kijamii, mitaja katika Qur'an, iqa'ul adawa wal baghdha, wadui na chuki vinapatikana, bisabi akli mali lghairi bighairi haqqin, kwa sababu ya kula mali ya mwingine bila ya haq. Tahwid ala irtikabi aljaraim, kamari na amsha zile hisia za watu kufanya uovu, ujambazi, kama vile kuiba, kuua. Vijana wengi wenye kuchomoa chomoa watu pesa zao, wenye kukaba watu kama panyarodi, watoto wa ibilisi na wengineo, hawa ndio wacheza kamari wakubwa huku mtaani. Wanatengenezeka hawa kwa sababu ya mambo kama haya. Hana pesa, njia ya kwenda kuchukua pesa rahisi ni kule kwenye kamari, na mtaji hana, kuona umetembea vibaya na kukaba, anakunyang'anya pesa na kwenda kucheza kamari, zinaliwa na kuja tena kukaba, zinaliwa kuja tena kukaba. Wahaka akishakuwa na fikra ambazo zinamshinda, anaingia kwenye madawa ya kulevya ili kuweza kupunguza zile fikra. Pia hili ni katika madhara na natija mbaya za nini? Za mchezo wa kamari, ambapo wale jababira wale battalun wao wapo huko wachache, ambao wanashirikiana ima na watu kutoka algharibul kafir kwa ajili ya kupotosha na kuangamiza umma kupitia michezo hii. Kadhalika katika madhara ya kijamii ni damarul usar bin sirafi kullu min al-la'ibin an wajibati tijaha usrati. Hawa wacheza kamari, baada ya kucheza kamari, vijana wacheza kamari huwa hawakai na familia zao, kama nilivyotoa mfano. Kishakuwa ni mcheza kamari, anakuwa mkabaji, anakuwa mwizi, kwa familia inabomoka. Mzazi alikuwa na watoto watatu, abaki na wawili, abaki na mmoja, abaki hana watoto, sababu watoto wana tabia kupigana igani. Kwa ile familia inabomoka, kwa wale watoto kukimbia nyumbani, kwa wanaishi huko geto katika majumba hayo yasiyotambulika, ule utaratibu wa kinyumbani unaondoka, anakuwa ni mtoto wa njiani. Kwa familia hii na ile na ile na ile, ndio inatengeneza kikundi cha watoto waharibifu katika jamii. Kwa kumalizia, nitaje adhararu liktisadia lilmaisir, madhara ya kiuchumi ya kamari. Matataja madhara mawili. Kwanza, intisharu lbatala, kuenea ule ubwanyenye. Watu ambao hawafanyi kazi wako kwenye chumba kimoja alichopanga labda kwa shilingi milioni moja kwa mwezi, tena kipo katikati ya mji. Kazi yake yeye alinunua labda mashine ya milioni moja au mbili au tatu hata kumi na vifaa vyake, kisha akaweka matangazo. Matangazo yale yanakuja kila eneo, utayakuta kwenye fulana za wacheza mpira, utayakuta kwenye mabango ya barabarani, utayakuta katika magazeti, utayakuta kwenye TV, kwenye redio na kila eneo, kwa masharti kwamba tutakuwa tunalipa nini. Good. Turudi kule kwa nidhamu yesh ar-asmali, ambao ndio msingi katika ule mukaddima wangu. Hawa watu hawa wakishaenea katika kila maeneo, wao watakuwa wanakusanya pesa, sawa, lakini zile faida ambazo zinazopatikana pale, sawa, zinakuwa zinawarudia wao. Kwa hiyo hata serikali yenyewe haitonufaika kwa kile kiwango chenyewe. Wanakusanya pesa zote, halafu wao wanajirundikia, wanatafuta mtu mmoja ambaye watampa, watamtoa kama nini, wanasema matangazo ya biashara, kashinda milioni moja, kashinda milioni kumi, kashinda milioni arobaini, ndani ya mabilioni ambayo wanakusanya, ili wale wasiojua waweze kuona kwamba kumbe kwa wepesi tunaweza kupata milioni mia moja pale. Kwa zinakusanya pesa, wanawekwa pale, kisha wao wanatumia zile pesa. Katika uchumi wa Kiislamu, sehemu yoyote ambayo kuna aina fulani ya ukusanyaji wa faida kwa njia rahisi, mji ule au nchi ile huwa haikui kiuchumi, na ndiyo maana ya kuharamishwa hata riba, kwa sababu riba ni biashara au mfumo wa kujikusanyia pesa au mali kwa njia rahisi. Allah subhanahu wa ta'ala ameelekeza njia za kutafuta, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameelekeza njia za kutafuta, na hakuna njia iliyokuwa nyepesi katika njia zilizotajwa ndani ya kitabu na sunna, bali Mtume ameelekeza mpaka kufanyaje, kushika, kutafuta kamba na kuingia shambani kukata kuni, urudi mjini kwa ajili ya kuuza kuni. Miongoni mwa madhara ya kiuchumi pia hadhrul amwal, wa dhalika mukhalifun li dharurati hifdhil mal, mali kuharibika, kwa sababu mtu anapotafuta pesa yake anatakiwa anufaike nayo, wanufaike watu waliokuwa pembezoni mwake. Lakini mtu aliyetafuta pesa akachukua pesa ile akipea kwenye kamari, maana yake ile pesa itakuwa imeharibika. Sasa imeingia wapi? Imeingia chooni. Hatonufaika mbeba mzigo, hatonufaika driver taxi, hatonufaika dry cleaner, hatonufaika muuza maharage, wala hatonufaika muuza mafuta. hatunufaika naye. Kwa ukipeleka pesa kwenye kamari, maana yake pesa imeharibika, na hakuna nchi aina yoyote ambayo itaona watu wanaharibu pesa hivi hivi zisiwarudie watu katika manufaa. Hata kama ni za kwako, lazima nchi ile itakuzuia. Sasa kuharibu pesa ni kitendo kinachokhalifiana ile dharura ya kuhifadhi nini? Kuhifadhi mali. Hifdhu madha? Hifdhu al-amwali.